د غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم د غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم ناکام شلی گم نام شی نور ولوی دیل زورم د غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم د غرب واکدار تورم لاس نشوی لپی غورم ناکم شلی گم نام شی نور ولوی دیل زورم درنی درنی سپی دی سلی بندی حملی دی حرام بنا شی گورم در پی کی حادثی دی انجان دی گورم نورم شی مور بپتا بورم جان دی گورم نورم شی مور بپتا بورم ناکم شلی گم نام شی مور ولوی دیل زورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم دا غرب واکدار تورم لاس نشوی لپی غورم ناکم شلی گم نام شی نور ولوی دیل زورم پنزور دکامی نونو پکلا کوی منونو دا گام پا گام چودنی پدیری موت مینونو پالتی دشوان سکورا و تین شیل کورا پلتی دشوان سکورا و تین شیل کورا ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم پری جوڑ مونان محشر دائی هر خوازی روز بر دائی انشاءاللہ پو گنڈو شول بس دا زلی نمبر دائی تماد شولی تر بورم غلام او منزدورا شولی تر بورا غلام او مزدورا ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم دا خار چی بل پو بل شو ناشو نئی ارغل شو دا ویر پوٹا غر ناز دئی دا مادی پو درشل شو منزل زاہی دی نورا ساتو لکو پریشورا منزل زاہی دی نورا ساتو لکو پریشورا ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم دا غرب واکدار تورم خلاص نشوی لپی غورم ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم ناکام شلی گم نام شوی نور ولوی دیل زورم